राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 10 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य का मुख्य काम है अपना उद्धार करना। ये मानव शरीर मिला है केवल अपना सदा के लिए, सदा के लिए दुख मिट जाए, सर्वथा ही दुख मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, जिसके लाभ के बाद कोई लाभ बाकी न रहे वो लाभ हो जाए। यह दुख संताप हानि किसी की कभी हो ही नहीं, केवल उसके लिए ये मानव शरीर मिला। यही तनु कर फल विषयन भाई, संसार का सुख भोगना इस शरीर का फल नहीं है, मन सुख भोग के लिए शरीर नहीं मिला है, केवल केवल अध्यात्म उन्नति के लिए मिला, केवल कल्याण के लिए। नरतन उपाय विषय मन देही, पलत सुधाते सठ विष ले ही। खूब ध्यान देकर सुने आप, मामूली भी रामायण चौपा यही नहीं है। मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में मन देता है, शब्द स्वरूप रस गंध पांच विषय, आराम मान बढ़ाई ये आठ है विषय, इनमें जो मन देता है वे पलट सुधाते सठ विषले ही, वे अमृत बदले अमृत दे करके जहर लेते हैं। जहर तो मुफ्त में लेना चाहिए, बिल्कुल मुफ्त में मिले जहर का संख्या है, तुम भाव जितना खा लो, खुला है, कुछ नहीं लेंगे और कुछ लेंगे प्राण दे दोगे, मर जाएंगे हम तो। पल की सुधा अमृत दे करके जहर खाते हैं, अमृत की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति हो जाए इस मनुष्य शरीर से, वो अमर के बदले जहर खाते, अमृत के बदले जहर। पलट सुधाते पलट मानो अमृत बदल के उसी बदले में जहर लेते हैं। अमृत देना भी ठीक नहीं है, जहर खाना भी ठीक नहीं है, अमृत के बदले जहर खाते हैं। ताई कब भल कहे न कोई, गुंजा गए परसमणि खोई। उसको कोई भला नहीं कहेगा, जो चिरमिया को तो लेता है और पारसमणि को खो देता है। ये क्या है? ये धन इकट्ठा करना। ये दो चीज में ही दुनिया मर रही है, बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। भोग भोगना और संग्रह करना, रुपया संग्रह हो जाए संग्रह हो जाए, ये दशा क्या होगी? पापी रो धन पर ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए। वो धन आप काम में ले सकोगे नहीं, धन तो काम में आएगा नहीं, और धन के लिए किया हुआ पाप चालाकी खराबी विश्वासघात ये कोड़ी एक पीछा रहेगा नहीं, पूरा का पूरा वो आपको मिलेगा, और धन में कोड़ी एक आपको नहीं मिलेगा। ये दो बड़े भारी अनर्थ हैं, एक अमृत देकर के जहर खाना और एक पारसमणि को देकर के उस सिर में लेना। पारसमणि वो है जो लोह के छुआने से लोह का सोना हो जाए, और सर्वधात पारसमणि होती है कि वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कांसा हो, कुछ भी हो, किसी धातु के छुआ दे तो वो सब सोना हो जाए, ऐसी पारसमणि वो खो करके और चिरमी इकट्ठी करता है। तो इसको भला नहीं कहेगा कोई आदमी, दो काम करता है आदमी, एक तो लोगों में हमारे जश हो जाए, लोग भला कहे, और एक हम सुख भोग है, ये दोनों चीजों के लिए बात कही दो। सुख भोगने की बात तो कही है जहर खाना, मुक्त में मत्स्येतात विषयान विषवत त्यज। अब तुम मुक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो, सदा के लिए सुख होना चाहते हो, तो विषयों को विष की तरह छोड़ो। तो विषयों को विषय रूप विष खा रहे हैं और अमृत हो रहा है, जैसे अमर हो जाए सदा के लिए शांति, उसका त्याग कर रहे हैं। ये भोग भोगने वाली बात और ये इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, इसके लिए ये दो में समय बर्बाद हो रहा है। मनुष्यों का बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, एक मान बढ़ाई आदर सत्कार भोगों में और एक संग्रह करने अधिकृत करने। आपने जितना धन कमाया आपके काम आएगा नहीं, कुटुंब के भी काम नहीं आएगा। जगह धनी ज्यादा है, उनका धन ज्यादा करना में वे लगे हुए हैं, क्या काम आएगा। मैंने एक सज्जन से पूछा था कि तुम धन इकट्ठा इतना करते हो, क्या करोगे। तो बड़े सज्जन आदमी थे, कहा इसका मेरे पास उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। बरसों तक रोटी खाओ जितना धन है और भजन करो अच्छी तरह से, पीढ़ियां तक इतना पास पास में है, रात और दिन भजन में लग जाओ तो कोई बाधा नहीं लगेगी। कई बेचारे ऐसे गरीब है, काम नहीं करे तो रोटी कहाँ खाए, क्या वे तो लगे अपना आप लोग लगे हो। जो उसने क्या इसका उत्तर नहीं हमारे पास। हमारे समाज में देखे धन कमो, कहाँ धन कमो हो गया, धन कमो। अरे वे सोचो से करोगे क्या, लखपति करोड़पति अरबपति आदमी वे जानने में भी है, वे जीते हैं और मैं भी जीता हूँ, फर्क क्या। मैं जितना रस खाऊंगा अन्न धाप कर उतना ही वो अन्न खाते हैं, मैं जितना कपड़ा पहनू कपड़ा पहनते हैं, मैं जैसे मकान में रहूँ वैसे मकान रहते हैं, मैं जैसे गाड़ी आते सवारी वही सवारी करते हैं, औसत दे खाते हैं। अब इसमें अधिकता क्या हुई उनके, चिंता दुख संताप ये हुआ अधिक। थोड़ा सा विचार कर तो ये समझ में आ जाएगी बात, बिल्कुल ठीक समझ में दिख जाएगी कि वो क्या करेंगे और अधिक धन हो गया क्या हो गया। वह भी तो है, अगर विचार करें तो जिस धन से वे धनवान कहलाते हैं ना, उसी धन से हम भी धनवान हैं। क्यों, खावे भी नहीं सकते, मैं भी नहीं खा सकता, फर्क क्या। किसी के पास करोड़ रुपए पड़े हैं वे धनवान कहलाते, मैंने कहा मेरे ही है ये, हमारे मुंह नहीं है, करोड़ रुपए रखते हैं हमारे है धन, न वे खा सकते ना मैं खा सकता। दुख दुख उसे पाती आता है, क्या पाते है होता हूँ। मैं तो ये विनोद बात कहता हूँ, आप मोटर पर चढ़ते हैं, आप पर मोटर नहीं, आप पर मोटर चढ़ती है, मोटर पर तो हम चढ़ते हैं, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती। तुम तो कभी कोई मोटर चढ़ते हो, मोटर तुम्हारे हृदय पर चढ़ी रहती है हरदम, ये बात है ये बात है, कहाँ रखें कैसे चिंता। तो तुम भोग भोगते हो, उसे कोई हम पीछे नहीं है, पीछे चिंता में शोक में चिन्ह भोग आपत में नरकों में, इसमें हमारा फर्क है आपके और क्या फर्क बताओ। धन का उपयोग करने में आप भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, हम भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सब बदल गई, क्या विलक्षणता होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आप धन मत कमाओ, अरे धन कमाओ तो हमें रोटी मिलेगी, हमारा तो इच्छा ही है उसमें, हम मना क्यों करेंगे। परंतु आप इनके पीछे पड़े हो, ये तो है देखो प्राणी के साथ संबंध, धन है भोग है, इसका संबंध प्रारब्ध के साथ में है, नए कर्मों के साथ नहीं है। धर्म का अनुष्ठान और मुक्ति करना ये नए कर्म है, आपके अब अपने कर्तव्य के साथ में आपका संबंध है इनका। धन इकट्ठा हो जाना भोग भोगना ये तो प्रारब्ध के साथ संबंध है, ये तो पहले आपकी पूंजी है, इसके लिए क्यों मरते हो। धर्म का अनुष्ठान करो, कल्याण करो, ये नया काम करने का है, वो तो करते नहीं। धर्म की जगह तो पाप कर रहे हैं, और मुक्ति के लिए बंधन तैयार 84 लाख जूनियर नरकों की तैयारी कर रहे हैं, तो मुक्ति करनी चाहिए उसके लिए। ये होश कब होगा, किस दिन के लिए ये बात स्थगित कर रखी है, कब सोचोगे? है कोई समय? ये समय यही है, अभी सोचने का शरीर हो। और आपके जचाए न जचे बात में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रहन सहन में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? प्रारब्ध के साथ संबंध फर्क कैसे पड़ेगा? बालक जन्मता है तो उससे पहले माँ के थनों में दूध आता है, तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा? ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। कल्याण से री तेरे जो ये जरूर फर्क पड़ेगा। और परमात्मा प्राप्ति में लग जाओ तो कमी नहीं रहेगी। मैंने तो संतों की बात पढ़ी है, सुनी है और सोचा भी है, विचार किया है। जिसके लोभ नहीं है, संग्रह करने की इच्छा नहीं है और दुरुपयोग नहीं करता है, ऐसे के लिए नया प्रारब्ध बन जाता है। और संपत्ति धन है आना चाहती है स्वतः स्वाभाविक, और धन पर जो ममता रखता है ज्यादा उसके पास बड़ी कठिनता से आता है। ममता रखता नहीं, दुरुपयोग करता नहीं, और हृदय में इच्छा तृष्णा नहीं, एक साथ धन आता है उनके साथ, एकदम वस्तु आती है, बढ़िया बढ़िया वस्तु आती है। एक बात ये एकदम सत्य है, अब समझा तो मैं नहीं सकता पर बात सच्ची है। मेरे देखियो कह दूं तो अत्युक्ति नहीं है। आप क्या बात है? धन संपत्ति वस्तुएं पदार्थ कोई कमी नहीं रहती, विशेषता से आती। ममता करता है, दुरुपयोग करता है, उसकी बड़ी तंगी से मिलती है। प्रारब्ध आपका लिखा हुआ, आपके प्रारब्ध की चीज भी आपको मुश्किल से मिलती है, और हमारे को प्रारब्ध की तो मिलती है, पर उसके सिवाय नया प्रारब्ध हो, नई वस्तु मिलती है, प्रारब्ध नया बन जाएगा। ये गुलामी नहीं रहेगी मन में, तृष्णा उसकी प्रतंत्रता, दुरुपयोग अभिमान तृष्णा ये चीज होता है, मौज रहेगी, कमी नहीं रहेगी किसी वस्तु की। इस वास्ते आप अपना उद्योग करो, चिंता मत करो, भीतर से लोभ में आसक्ति में मत फंसो, काम करना। एक बात है, क्षमा करना, आप लोग कहते हैं कि साधु मुफ्त में खाते हैं, सच्ची बात है, परंतु आपको रविवार को और कभी छुट्टी तो मिलती है, हमारे को छुट्टी नहीं मिलती है, महीने में भी आपको 7 दिनों में छुट्टी मिलती है। आप अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, तो आप विचार करो किस बात में कमी। तो जनों कृपा करो, आगे परलोक में हानि हो जाए जिसे बचो, और नया नया पाप करते हैं, नया नया ढंग का पाप करते हैं, बहुत पाप करते। ये परिवार नियोजन का काम बहुत हत्या का काम है, बड़ा भारी जन्म काम करते हैं, गर्भपात करते हैं, गर्भस्राव करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, महान पाप, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप वो करते हो। क्या लाभ ले लिया आपने? हम कैसे पीछे रह गए बताओ? बहुत बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो, मनुष्यों की हत्या कर रहे हो। मनुष्य तो बनेगा वो, गर्भ बढ़ाया है, गर्भस्राव किया तो मनुष्य की हत्या हुई, गर्भस्राव किया तो, गर्भपात किया तो, भ्रूण हत्या करी तो मनुष्य की हत्या करी है ना, आते हुए मनुष्य को नष्ट कर दिया, कितना बढ़िया भाई पाप किया, उसको उपयोग कर रहे, राजी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कितना नुकसान है इसका अगर विचार करे तो डल दिया, इतना बड़ा भारी नुकसान है। मानव शरीर जिसमें ये भारतीय जनता जो वास्तव में वैदिक संस्था, ये मनुष्य जो हिंदू समाज, कितनी जल्दी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी किसी में मैंने सुना नहीं है। मैं विशेष जानकार नहीं हूँ, परंतु मेरे परिचय बहुत हुआ है, मैं फिरा भटका भी हूँ और बातें कही भी और सुनी भी है, मिला भी बहुतों से हूँ, ऐसी ऊंची संस्कृति कहीं है नहीं, उसमें जन्म लेकर क्या कर रहे हो आप? उस परमात्मा की तरफ चलो, निहाल हो जाओगे, बड़ी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा आपको ही नहीं, आपके दर्शनों से शांति मिलेगी, ऐसे आप बन सकते हो। इस शरीर में ऐसे आप बन सकते हो, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है, अवसर है, ऐसी युक्तियां है, ऐसे उपाय है, अगर उनको आप काम में लो कितने ऊंचे हो जाओगे। आप कृष्ण में बैठे बैठे परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए, बड़े महात्मा बन जाए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उद्देश्य बदल जाए, केवल बदल जाते हैं, और आपके कृष्ण में फर्क पड़े नहीं, रुपये में फर्क पड़े नहीं, ऐसा आराम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मन में उत्साह होगा, शांति होगी, चिंता मिटेगी, शोक मिटेगा, लड़ाई मिटेगी, आपत आपत मिटेगी। और फायदा थोड़ा ध्यान दो, भगवान के नाम का जप करो, बड़ा सीधा सरल, सुमेरित सुलभ सुखद सब का हो, सुमेरित सुलभ सुखद सब का हो, सबके लिए सुमह है। राम राम राम राम राम राम राम राम हित परलोक और लोक निभाओ, सर में निभा होता है, परलोक में हित होगा, लोक परलोक, हर नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सब रो। और आप काम क्या करते हो? जीव तो निकमी रहती है, हरदम राम राम करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। काम करते हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। नौकर है, नौकर की खर्ची लगे, उनकी तनख्वाह लगे, काम न लो। ऐसे ही मन है आपका भोजन है, जिसमें बढ़िया से बढ़िया सात्विक चीज मन को मिलती है, बुद्धि को मिलती है, तनख्वाह इतनी लेते हैं, मन खुलता रहता है, आप काम लेते ही नहीं। इंद्रियों को शक्ति मिलती है भोजन से, जल से, और इनको काम लेते ही नहीं। जीव बड़ी है, आप राम राम करते ही नहीं। ये खुराक तो आप बढ़िया से बड़ी लेती है, तनख्वाह तो लगती है, ये नौकर काम करते नहीं, आप बिचारी नहीं करते हो। इसमें बाधा क्या लगी? इतने आप बैठे हो, अगर राम राम राम राम राम राम राम करते रहो, काम धंधा करते रहो, क्या बाधा है? बड़ी सुख मिलेगी, बड़ी सरल मिलेगी, और सद्बुद्धि पैदा होगी। सत्संग करने से, भजन करने से बुद्धि है वो शुद्ध होगी, निर्मल होगी, काम ठीक होगा। मेरी तो धारणा है सत्संग करने वाले का व्यापार भी ठीक होगा, लड़का लड़की का ब्याह करो तो ठीक होगा, नौकरी करो तो ठीक होगा, खेती करो तो ठीक होगा, जिस किसी में जाओगे उसमें आपके ठीक होगा। भजन करने से और क्या करोगे ठीक होगा, संसार में तो ठीक होगा, बिल्कुल बाधा कोई पड़ेगी नहीं। और पढ़े तो मेरे से पूछ लेना, मेरे तो ये दिल है, बता नहीं पड़ती, घर का काम भी ठीक होता है, भक्ति ठीक होती है, परमात्मा प्राप्ति होती है, ऐसी बात है। कोई हानि किसी तरह की हानि नहीं है, सब तरह का लाभ है। क्यों नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भीतर से करो बाहर से करो, लगे रहो भजन में। दो बात खास है, एक तो भगवान का भजन करना, एक दूसरों की सेवा करनी। सेवा में बड़े बूढ़े ऐसे वे दूसरे रोगी अपाहिज दरिद्री दुखी दीनहीन, ये दो सेवा का पात्र, दूसरों को सुख पहुंचाना और भगवान का नाम लेना, ये खास बात है। ये दो नहीं हो तो मनुष्यता नहीं है, पशुओं का तरह जीना है, ना उपकार करता है, ना किसी की सेवा करता है, ना भजन करता है। धर्म तो धर्म जो ना करे, नरपत करे न न्या, भक्ति करे नहीं भगतड़ा, कीजे कौन उपाय। सुखराम दास जी कह, कीजे कौन उपाय, सलाह उसमें तो मारी, दो बैती जे पूर्व नदी जब आवे भावी, जय गड़ी ना खाओ था धरती टिके पाओ, धर्म धर्म जो ना करे, नरपत करे न्या, और भक्ति करे नहीं भगतड़ा, साधु होकर भजन नहीं करते तो क्या करोगे? ऐसे मानव सही होकर भजन नहीं करते, उपकार नहीं करते, सेवा नहीं करते, केवल भोग भोगनाथ संग्रह में लगे हुए, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, महान अनर्थ हो रहा है। कृपा लो, कृपा करो, कृपा करो, भजन में लग जाओ, संसार का माफ करते रहो, पाप मत करो, न्याय युद्ध काम करो, कठोर परिश्रम करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। इसका नतीजा खुद को भोगना पड़ेगा। किए करो निशंक मानी वहां जब कसुराई आएगा जी, हक पूछ ऐसा हजूर मानी, जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी। कैसी सांस है चोर भयादर, जम के हाथ बिकाएगा। ये प्रार्थना है, विनती है, भगवान में लग जाओ, उपकार करो, घर में रहते हुए काम धंधा सब करो। एक तो भगवान का भजन है, एक उपकार, दूसरों की सेवा। ये खास होने से ही मनुष्य शरीर है, नहीं तो पशु पक्षी है। पशु पक्षियों से वृक्षों से भी लोग लाभ ले लेते हैं, पर ये लाभ दे नहीं सकते, और ये मनुष्य शरीर है लाभ दे सकता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये प्रार्थना है हमारा। सुनो तो बड़ी अच्छी, नहीं सुनो तो लचरी क्या करें। बामन बह चुके, बाम का कह चुके, बैल बह चुके, और क्या करें। नारायण ना।